कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंसते खुश होके और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। जाने जा तुझको हम कितना जाते हैं, रोते हैं हम भी अगर तेरी आंखों में आंसू आते हैं। गान तो आता नहीं है मगर फिर भी हम गाते हैं। आदती मार कभी कभी सारे जहां में अंधेरा होता है, लेकिन रात के बाद ही तो सवेरा होता है। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। हे आदती हंसते हंसते हंसते हंसते हंसते हंसते तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा। लगे के जहां में छाई है खुशी, सूरज निकले बादलों से और बाटे जिंदगी। सुन तो जरा मदहोश हवा तुझसे कहने लगी कि आदती वो जब बिछड़ते हैं एक न एक दिन फिर मिल जाते। आदती जान तू या जाने ना भूल फिर खिल जाते हैं। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। हे आदती हंसते हंसते हंसते हंसते हंसते हंसते तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा। हे आदती हंसते हंसते हंसते हंसते हंसते हंसते तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा। हे आदती हंसते हंसते हंसते हंसते हंसते हंसते तू जरा, तो बस थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा। आदती हंसते हंसते हंसते हंसते हंसते तू जरा, नहीं तो बस थोड़ा।